เพราะเมตตานั่นแหละเป็นพื้นฐานนะเพราะเห็นสัตว์ทุกคนเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดแล้วก็ให้ง่ายทานนะบารมีก็ง่ายเป็นต้นนะซึ่งในพรหมวิหารเราจะได้กล่าวต่อไปแล้วก็มีอัธยาศัยอีก6อย่างนะมีภูมิแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์4ตัวแล้วก็ยังมีอัธยาศัยอีก6อย่างแม้ในอัธยาศัยเหล่านี้คืออัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะข้อ1นะเนกขัมมัธยาศัยอัธยาศัยออกอย่างเดียวนะอัธยาศัยที่ไม่ยึดติดอย่างเดียวเลยนะข้อ1ข้อ2อัธยาศัยปวิเวกกายวิเวกจิตตวิเวกเนี่ยนะอุปธิวิเวกท่านมีอัธยาศัยที่จะสงบสงัดลักษณะนั้นเลยข้อ3อโลภัธยาศัยมีอัธยาศัยไม่โลภไม่เห็นแก่ได้ไม่มักมากว่างั้นเถอะอัธยาศัยข้อ4ก็คืออัธยาศัยไม่มักโกรธอโทสัทธยาศัยไม่นิยมโกรธว่างั้นเถอะไม่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอะไรข้อ5ก็คืออโมหัธยาศัยอัธยาศัยไม่โง่ฉลาดนั่นเองเรียกว่าเหตุปัจจัย3ตัวท่านดีอ่ะเหตุสัมปยุตตกานังเลยนะเหตุ3นะของท่านเนี่ยดีมากโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุไม่ค่อยเกิดกับท่านหรอกแล้วก็อัธยาศัยตัวสุดท้ายน่าสนใจก็คือนิสรณัธยาศัยอัธยาศัยในการสลัดออกเขาบอกว่ายินดีที่จะนิพพานได้ทันทีเลยงั้นนะจิตใจของท่านเขาบอกว่าคนที่ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าไม่มีความปรารถนาเหล่านี้คนประเภทนั้นจะเป็นอุเฉททิฏฐิธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอุเฉททิฏฐิได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะมันไม่ยึดติดอะไรทั้งอ่ะมันพร้อมที่จะทำลายตัวเองได้หมดอ่ะมันสละได้อ่ะมันไม่ยึดติดอะไรทั้งอย่างอ่ะ คือเราฟังสำนวนในเถรคถานะฮะที่พระอรหันต์ท่านอุทานตอนท้ายๆเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้พอใจในการตายนะแล้วก็ไม่ได้พอใจในการอยู่ด้วยแต่รอเวลาเพื่อนิพพาน เจนพรใช่ นี่แสดงว่าพ้นทั้งอุเฉททิฏฐิทั้งสัสสทิฏฐิทุกอย่างหมดเลยใช่ไหม แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีคำสอนนะจะหนักไปอุเฉททิฏฐิคือไม่ผูกพันสักอย่างหนึ่งนะฉะนั้นอัธยาศัยทั้ง6อย่างนี้ท่านต้องดีอัธยาศัยสลัดออกเป็นต้นนั้นจะรู้ว่าท่านทำดีตลอดแต่ไม่ได้ยึดในความดีในช่วงบำเพ็ญบารมีนะบำเพ็ญบารมีเพื่อบารมีให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำเพื่อกุศลอ่ะไม่เอาทำเพื่อวิบากไม่ได้ทำเพื่อวิบากและกรรมชรูปแต่ทำกุศลเพื่อกุศลให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานรักษาศีลเพื่อศีลมันบ่มกันเรื่อยๆนะโดยปัจจัยก็คือปกตูปนิสยชาติอุปนิสยชาติสะสมบ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตเต็มที่อ่ะจนกว่าโพธิญาณเนี่ยจะถูกบ่มเต็มที่แล้วเสร็จแล้วก็พอแต่เขาบอกว่าท่านไม่สันโดษในกุศลนะพระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าธรรมะสองอย่างที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรพยายามไม่เลิกอ่ะไม่ท้ออ่ะทำไม่เสร็จไม่เลิกอ่ะจู้อย่างนั้นแหละทีนี้ต่อไปว่าธรรมะ6อย่างเนี่ยนะคือพุทธภูมิ4อัธยาศัย6นี่ย่อมเป็นไปเพื่อบ่มโพธิญาณโพธิญาณทีนี้หมายถึงอะไรอรหัตตมรรคอ่ะเพื่อบ่มอรหัตตมรรคถ้าอรหัตตมรรคเกิดดับไปปุ๊บเป็นอรหัตตผลอรหัตตผลดับไปแล้วก็สัพพัญญุตญาณเนี่ยจะตามมาเป็นที่มาแห่งสัพพัญญุตญาณญาณที่รู้สรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยนะสัพพัญญุตญาณมาแล้วทศพลญาณนะทศพลญาณอนาวรณญาณต่างๆเนี่ยจะเข้ามาเพียบไปหมดเลยอันญาณของพระพุทธเจ้านี่เยอะเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประกอบพร้อมด้วยอัธยาศัยเหล่าใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในกามเนกขัมมัธยาศัยก็คือท่านเห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่เรียกว่าวัตถุกามเห็นโทษในโลภะเจตสิกที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่ากิเลสกามท่านเห็นโทษทั้งสองตัวนี้เลยนะเห็นโทษของตัวโลภะที่เกิดในภายในด้วยเห็นโทษของเริกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในภายนอกด้วยอันนี้ข้อ1นะข้อ2อีกบอกว่าผู้มีอัธยาศัยเพื่อวิเวกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีเห็นโทษเลยว่าเมื่อคลุกคลีเจอหน้ากันคิดเป็นกุศลมากมั้ยเจอหน้ากันปั๊บเดรัจฉานคาถาอะไรจะเป็นไปกันเนาะหาเรื่องหาราวพูดคุยกันแล้วพ พี่ไปเหนือน้องไปใต้ก็คุยกันแล้วเรื่องทั่วเปเฮระทั่วไปถนนหนทางเรื่องบ้านเรื่องนิคมราชธานีชนบทมิตรมาศญาติสาโลหิตคนเป็นคนตายอ่ะเดรัจฉานคาถาทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นโทษของการคลุกคลีนะเมื่อเดรัจฉานคาถาเกิดขึ้นมิจฉาวาจาเกิดอะไรต่อมิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิก็ไม่แน่นะดีไม่ดีมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกนั่นแหละการคลุกคลีบางอย่างก็มีโทษคำว่าคลุกคลีนั้นจิตต้องเป็นไปกับโลภะโทสะนั่นเองมีอัธยาศัยเพื่อความไม่โลภเรียกว่ามีปกติเห็นโทษโลภะด้วยนะถ้ามันเกิดขึ้นท่านก็รีบดับมันเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อไม่โกรธคือมีปกติเห็นโทษของโทสะนะว่าโทสะเนี่ยมันมีโทษขนาดไหนเนี่ยมองเห็นว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเหมือนกันเมื่อใดที่ความโกรธครอบงำนี่มืดไปหมดนะเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธย่อมไม่รู้สึกเหมือนกันคนโกรธนี่โอ้ยมันเหมือนกับไฟไหม้อะนะถ้ามันโกรธมันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ตัวเองนะถ้ามันไหม้ข้างนอกได้มันก็ลามไปเลยแต่ถ้ามันไหม้ข้างนอกไม่ได้มันก็ไหม้ภายในแท้น่ะเผาไหม้สัมปยุตตธรรมเหมือนกันเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อความไม่หลงเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในโมหะเห็นโทษในการไม่รู้อริยสัจเห็นทุกข์เห็นโทษของการไม่ยั่งถึงปฏิจจสมุปบาทและเป็นผู้มีอัธยาศัยเพื่อสลัดออกเรียกว่ามีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เนี่ยนะท่านมองเห็นเหมือนกับถูกไฟไหม้อยู่ตลอดไม่ได้ยินดีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นเองอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นในชีวิตนับตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรณ์เป็นต้นมาคือชีวิตเพื่อสัตว์อื่นทั้งนั้นเลยเพราะถ้าท่านจบท่านจะจบตอนนั้นอ่ะที่ฟังธรรมบาทเดียวแล้วบรรลุเลยอ่ะนะที่ฟังคาถา4บาทแล้วบรรลุเลยเนี่ยท่านจะจบตรงนั้นที่อยู่ทั้งหมดที่เหลือมาทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่ให้ทานเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรแต่ละอย่างเหล่านั้นนั่นทําเพื่อสัตว์อื่นนะเรียกว่าวิชาครูวิชาศาสดาเหมือนกันแต่เป็นศาสดาเอกของโลกสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนในประโยชน์ทั้ง3อย่างนั่นเองสุเมธบัณฑิตผู้โพธิสัตว์เป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยเหล่านั้นนะคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในตัวสุเมธบัณฑิตหมดเลยนะซึ่งสุเมธบัณฑิตเราจะได้ศึกษาอาทิตย์ต่อๆไปในวันต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เพียงแต่ว่าเอามากล่าวว่าผู้ที่จะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติในลักษณะนี้เป็นต้นนั่นเองอันนี้เฉพาะจุดเริ่มต้นนะจุดที่จะได้รับพุทธพยากรณ์แต่หลังจากนั้นมาแล้วบางทีก็เกิดเป็นนกเป็นลิงเป็นเสือเป็นช้างเป็นม้าเป็นตามสมควรแก่ภพนั้นๆเพราะว่าในอยู่ในห้วงสังสารวัฏนี่นะจะไม่มีตราบาปนี่มันก็มียากนะช่วงที่อยู่ในโลกมันก็เกี่ยวข้องกับบาปบ้างเหมือนกันแต่ว่าการเกี่ยวข้องกับบาปของท่านเกี่ยวข้องแล้วท่านเห็นโทษท่านมีโลภะเหมือนกันแต่ท่านก็เห็นโทษของโลภะมีโทสะแต่ก็เห็นโทษของโทสะเป็นต้นมีมานะเหมือนกันแต่ก็เห็นโทษมานะพอเห็นโทษปั๊บกลับสร้างบารมีให้มันมากกว่าเก่าอีกยิ่งสร้างบารมีมากขึ้นเหมือนกันเด้อนี่น่าจะกล่าวถึงพระประเจกบ้างนะพระโพธิสัตว์แบบพระประเจกแต่ทีนี้เราเลยมาหาว่าพระประเจกกับพุทธเจ้าอ่ะถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ควรนานเท่าไหร่ตอบว่าการปรารถนาเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานถึง2อสงไขยและเศษอีกแสนกับต่ำกว่านั้นไม่ควรเพิ่งทราบเหตุในการปรารถนาเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้านี้โดยนัยยะที่กล่าวแล้วในบทก่อนนั่นแหละก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าโดยการแม้มีประมาณเพียงเท่านี้พึงปรารถนาสมบัติ5ประการในการสร้างอภินิหารไม่ต้องครบ8นะเอา5พอบอกว่าพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นมีเหตุแห่งอภินิหารเหล่านี้คือ1ต้องเป็นมนุษย์2ถึงพร้อมด้วยเพศก็ต้องเป็นผู้ชายเหมือนกัน3การเห็นผู้ปราศจากอาสวะก็4ก็มีอธิการแล้วก็ข้อ5ก็คือมีฉันทะนั่นเองเขาบอกว่าบรรดาบทเหล่านั้นนะบทว่าการเห็นท่านผู้ปราศจากอาสวะได้แก่การเห็นพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าหรือพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งบทที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้น5อย่างเนี่ยนะแต่ไม่ต้องเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเห็นพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งเสร็จก็ได้องค์ประกอบที่เหลือก็ปรารถนาเป็นพระประเจกสำเร็จนะมีองค์ประกอบ5อย่าง ทีนี้ถามว่าก็การปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายเนี่ยควรนานเท่าไหร่ก็คือเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบว่าการปรารถนาเป็นพระอัครสาวกทั้งสองเนี่ยควรนาน1อสงไขยและเสด็จแสนกลับนะถ้าจะฉลาดเหมือนพระสารีบุตรมีฤทธิ์มากเหมือนกับพระโมคคัลลานะก็1อสงไขยเสด็จแสนกลับการปรารถนาเป็นพระอสีติมหาสาวกควรนานแสนกลับเช่นพระอานนท์พระมหากัปปินะพระมหากัสสปะนะพระเหล่านี้เนี่ยแสนกลับความปรารถนาเป็นพระพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธอุปถากและโอรสของพระพุทธเจ้าควรนานแสนกลับเหมือนกันต่ำกว่านั้นไม่ควรนะถ้าจะเป็นคนใกล้ชิดท่านนะเหตุในการปรารถนาทั้งหลายมีนัยยะดังกล่าวแล้วเทียวก็พระสาวกเหล่านั้นทั้งหมดมีอภินิหารสมบูรณ์ด้วยองค์สองอย่างคืออธิการกับความพอใจอธิการก็ต้องมีการเสียสละอย่างเต็มที่ใช่ไหมผู้ที่จะปรารถนาอสีติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระมหากัสสปะเนี่ยนะท่านก็ทำบุญอย่าง7วันอ่ะจึงจะตั้งความปรารถนาใช่ไหมพระอานนท์หรือพระราหุลเป็นต้นเนี่ยท่านก็ทำบุญนะในชาตินั้นเนี่ยท่านบริจาคเป็นอย่างยิ่งเลยทำบุญ7วันจึงจะตั้งความปรารถนาส่วนใหญ่นะในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมมุตระรายละเอียดเหล่านั้นเราจะได้กล่าวครั้งต่อไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายตลอดการมีประเภทตามที่กล่าวแล้วด้วยการปรารถนานี้คือในช่วงนี้จะกล่าวถึงพระประเจกไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่าอาทิตย์ต่อๆไปเราก็จะได้เอาแต่เรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวด้วยอภินิหารนี้อย่างนี้นั่นแหละก็เมื่อจะทรงอุบัติในโลกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าอุบัติในโลกนี้จะทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะเกิด2ตระกูลนี้เท่านั้นตระกูลอื่นไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และตระกูลคฤหบดีตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าพระปัจเจกเนี่ยได้3ตระกูลเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้คฤหบดีก็คือชาวบ้านทั่วไปก็ได้หรือพระอัครสาวกทั้งหลายก็เกิดในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ก็2ตระกูลนี้เท่านั้นพระสารีบุตรนี่มีพ่อของท่านเนี่ยนะรวย500กว่าโกฏอ่ะเราเคยได้ยินโอ้โหพราหมณ์มหาศาล80โกฏเนี่ยเต็มที่นั่นนะพ่อพระสารีบุตรนี่รวยมากกว่า500โกฏรวยจริงๆ เป็นพราหมณ์มหาศาลซึ่งมันไม่ใช่มหาศาลธรรมดาพระโมคคัลลานะนี่ก็รวยเท่ากันสารีบุตรนี่มีทรัพย์สินจริงๆมากมายพระมหากัสสปะนี่ก็น้องๆพระสารีบุตรเท่านั้นเองรวยเป็นตระกูลที่ไม่ใช่ตระกูลธรรมดานะถ้ากษัตริย์ก็ครองแผ่นดินใช่ไหมก็ถือว่ารวยสุดยอดแล้วแต่ขนาดว่าเป็นลูกน้องกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหทรัพย์เนี่ยมันนับไม่หวาดไม่ไหวอ่ะก็บอกว่าเอาขี้ข้าเนี่ยนะนายก็เป็นไทยนายขอเป็นไทยร้อยปีไม่จบอ่ะขี้ข้ามากกันนะ บุญจริงๆอ่ะนะพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้ไม่ทรงอุบัติในกับกำลังเสื่อมอุบัติแต่ในกับกำลังเจริญพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะมีพระปัจเจกมาตรัสรู้นะแต่ว่าอย่างมีพระปัจเจกองค์สุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังจะอุบัตินี่นะพระปัจเจกนิพพานก่อนนิพพานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมีนะพระปัจเจกองค์สุดท้ายในคคภิสารสูตรองค์ท้ายๆเนี่ยจะมีพระปัจเจกองค์หนึ่งเป็นองค์ท้ายๆเลยนะอันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นนั้นพระปัจเจกมีแล้วพอพระองค์จะอุบัติปั๊บพระปัจเจกนิพพานก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นจะต้องไม่อยู่ในช่วงเดียวกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาสักไม่กี่ปีเนี่ยนะมีก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีจะมีพระปัจเจกอยู่ทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วยแล้วก็สอนให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยท่านบรรลุเองแล้วก็สามารถสอนให้คนอื่นบรรลุที่ว่าบรรลุอะไรบรรลุอริยสัจนะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองแต่ไม่อาจสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ย่อมแทงตลอดอรรถรสเท่านั้นไม่สามารถแทงตลอดธรรมรสคือรู้เฉพาะอรรถตัวสภาวะเท่านั้นใส่ชื่อไม่ได้รู้แต่เนื้อความเนี่ยแต่ไม่รู้จะเรียกชื่อยังไงขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์มาจำแนกอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกทำไม่ได้ทั้งอย่างแต่รู้ว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเพราะปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมไม่สามารถเพื่อจะยกโลกุตระธรรมบัญญัติขึ้นแสดงได้การบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันที่คนใบ้ฝัน ปกติตื่นก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วฝันไม่เห็นอะไรมาจะมาเล่าคุยกันยังไงและเหมือนกับรสแห่งกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นไปได้รับประทานอาหารอร่อยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปเล่าให้ญาติฟังไม่รู้จะไปเล่ายังไงบอกแล้วได้กินอาหารอร่อยมาเท่านั้นเองชื่อก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเล่าไม่ถูกอ่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบรรลุธรรมะทั้งหมดอันต่างโดยอิทธิสมาบัติและปฏิสัมภิทาแต่เพราะมีคุณพิเศษจึงต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เหนือพระสาวกทั้งหลายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความสามารถมีเดชมีปัญญาเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันพระปัจเจกเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพระสารีบุตรเหมือนกับดาวดวงโตๆอันพระจันทร์กับดาวดวงโตนี่ก็ห่างกันนะรัศมีแสงสว่างแต่ว่ามันก็ส่องได้สลัวสลัวเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์นะไม่สามารถจะเรียกบรรจัดอะไรได้หมดนะดวงจันทร์ไม่สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้แต่ดวงอาทิตย์อ่านหนังสือได้ละเอียดขนาดนั้นแตกต่างกันนะแต่ก็ไม่มืดนะพระปัจเจกเนี่ยสามารถยังบุคคลอื่นให้บวชได้ให้ศึกษาอภิสมาจารย์ด้วยอุเทศเนี่ยนะถ้าพระปัจเจกจะสอนนะท่านสอนบอกว่าพึงทำความขัดเกลาจิตชำระจิตอย่างนั้นชำระจิตให้มันพ้นจากอกุศลนะไม่พึงท้อถอยอย่าไปท้อแท้พยายามหรือย่อมทำอุโบสถด้วยเหตุเพียงพูดว่าอัชเมอุโบสถวันนี้เป็นวันอุโบสถเนี่ยปาติโมกของท่านง่ายมากถ้าปาติโมกของพระพุทธเจ้าก็เยอะหน่อยใช่ไหมสัพปาปัสสะการลังกุศลสู้ปัสสัมปดาอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะหน่อยแต่ปาติโมกของสาวกนะสุนาตุเมพันเตสังโฆนั่นเกือบชั่วโมงนะแต่ว่าพระปัจเจกเนี่ยโอ้สบายเนาะอัชเมอุโปสถโววันนี้เป็นวันอุโบสถนะเรียบร้อยจบกันแต่ว่าอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงทำนั้นสมัยแรกๆก็บอกว่าไงสัพปาปัสสะการณังใช่ไหมการไม่กระทำบาปทั้งสิ้นก็คือการไม่ทำบาปการไม่ทำบาปนี่หมายถึงเป็นสิกขาไหมไม่ทำบาปนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาสัพพปาปัสสะการณังนี่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาเป็นอธิศีลสิกขาอกุศลทุกชนิดเนี่ยจะถูกงดเว้นได้ด้วยอธิศีลการยังกุศลให้ถึงพร้อมตั้งแต่บวชยันเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าการทำว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมนั้นหมายถึงสมถะกับวิปัสสนากระทำจิตของตนให้ผ่องใสปราศจากนิวรณ์ห้าหมายถึงอรหัตผลสจิตตะปริโยทะปันนังคำนั้นหมายถึงอรหัตผลนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยโอวาทความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งนั้นขันตินี่เป็นธรรมะที่สูงสุดในพระศาสนาเนี่ยขันตินี่นะเป็นบรมธรรมอ่ะเป็นธรรมะที่สุดยอดเหมือนกันนะขันติเนี่ยคือความอดกลั้นอดทนเนี่ยนะสูงสุดในพระศาสนานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเยี่ยมพระนิพพานเนี่ยเป็นเยี่ยมที่สุดผู้รู้มีกี่อย่างเคยได้ยินนะท่านผู้รู้มีกี่อย่าง1สัมมาสัมพุทธะรู้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2ปัจเจกพุทธะรู้แบบพระปัจเจกพุทธเจ้า3สาวกพุทธะนะถ้าใช้คำว่าผู้รู้ปั๊บนะเราจะอธิบายธรรมะเราต้องนึกให้เป็นภาษาบาลีออกก่อนแล้วนึกกลุ่มคำว่าคำเนี้ยอยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างคำว่าผู้รู้โอ้หมายถึงพุทธะพุทธะมีกี่อย่างนั้นพุทธะมี3อย่างสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะและสาวกพุทธะในผู้ที่ยังถึงนิพพานหมดแล้วนะผู้รู้ทั้งหมดเหล่านี้ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเยี่ยมที่สุดดีที่สุดเหมือนกันผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตคนที่มีการประหัตประหารมีการด่ามีการเฆี่ยนตีมีการยกไม้ยกมือทำลายผู้อื่นเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายก็คือศีลทางวาจาการไม่ทำร้ายก็คือศีลทางกายอนุปวาโทอนุปคาโตว่างันปาติโมเคจะสังวโรเนี่ยนะการสำรวมในพระปาติโมกคำว่าความสำรวมนั้นก็คืออินทรีย์สังวรคำว่าปาติโมกก็คือปาติโมคสังวรความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหารประมาณในภัตตาหารก็คือโภชเนมตันยุตาหมายถึงอาชีวะปริสุทธิศีลกับปัจจยสันนิสิตศีลอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คือเสนาสนะสปายะความประกอบเอื้อเฟื้อในอธิจิตก็คือเอื้อเฟื้อในสมาบัติ8 เอตังบุทานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นโอวาทพระปาติโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานั่นเองนะนี่คือโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ศึกษาในประวัติทั้งความปรารถนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะส่วนรายละเอียดภาษาวกนั้นสามารถติดตามได้ในเถรคถาและเถรีคถาต่อไป